Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert. Merhaba sevgili dinleyiciler. Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmış olan yeni bir Ronda programında daha sizlerle birlikteyiz. Programımızı her zaman olduğu gibi farklı bir La Comparsita yorumuyla açıyoruz. Bugün dinleyeceğimiz La Comparsita'yı 1918-1951 yılları arasında yaşamış bir piyanist, besteci ve aranjör olan Osmar Maderna ve orkestrası seslendiriyor. Osmar Maderna ve orkestrası seslendirdi bu güzel La Comparsita yorumunu ve yeni tandalarımızı dinlemeye başlıyoruz. İlk tandamız Ernesto Baffa ve Osvaldo Berlinghieri'nin seslendireceği tangolardan oluşuyor. Ernesto Guillermo Baffa 1932 yılında Buenos Aires'te dünyaya gelmiş bir bandoneon müzisyeni, aynı zamanda orkestra şefi ve besteci. İlk orkestrasını 1948 yılında Hector Stamponi ile birlikte kurdu. Daha sonra 1953 yılında Horacio Salgan ile çalıştı. Sıra dışı performansı Anibal Troilo'nun dikkatini çekti ve 1959 yılında onunla birlikte çalışmaya başladı. Bu birliktelik 1965 yılına kadar sürdü. Daha sonra Ernesto Baffa 1965 yılında bir trio oluşturdu ve burada piyanist Osvaldo Berlinghieri ve kontrbasçı Fernando Cabarco ile birlikte çalışmaya başladı ve bu trio şarkıcı Roberto Goyeneche'ye eşlik etti. Birlikte unutulmaz kayıtlara imza attılar. Şimdi Baffa ve Berlinghieri'nin ortak çalışmalarından 4 enstrümantal tango dinleyeceğiz. Önce El Abrojito gelecek, ardından El Recodo, daha sonra Caballero ve son olarak da Ciudad Dormida adlı şarkı gelecek. Ronda. Ronda. Thank you. Thank you. Ronda. Ernesto Baffa ve Osvaldo Berlinghieri ortak çalışması olan 4 tangoluk bir tanda dinledik. El Abrojito, El Recodo, Caballero ve Ciudad Dormida dinlediğimiz şarkıların adıydı. Sırada bir vals tandası var. Hugo Diaz, Jose Colangelo ve Omar Jose Murtak seslendirecek bu vals tangoları. Jose Colangelo 1940 yılında dünyaya gelmiş bir piyanist ve besteci. Babası bir bandoneonist ve ilk müzik derslerini ondan almış. Küçük yaşlarda bandoneon ve akordeon çalmayı öğrenmiş. Ancak en son piyanoda karar kılmış. Tango tarihinin en yetenekli müzisyenlerinden biri olarak anılıyor. Omar Jose Murtak bir kontrbas müzisyeni. Hugo Diaz ise tangolarda ilk kez armonikayı kullanmış olan bir müzisyen, besteci ve orkestra şefi. Ve şimdi bu üçlünün seslendireceği 3 valisten oluşan bir tanda dinleyeceğiz. Önce Guitarra Mia gelecek, ardından Amores de Estudiante ve son olarak da La Pulpera de Santa Lucia gelecek. Dinliyoruz. Thank you. Ronda. Ronda. Thank you. Ronda. Hugo Diaz, Jose Colangelo ve Omar Jose Murtak üçlüsünün birlikte seslendirdiği, icra ettiği üç valslik bir tanda dinledik. Guitarra Mia, Amores de Estudiante ve La Pulpera de Santa Lucia adlı şarkıları dinledik. Sırada Juan D'Arienzo Orkestrası eşliğinde Jorge Valdez'in seslendireceği dört tangodan oluşan bir tanda var. Juan D'Arienzo 1900-1976 yılları arasında yaşamış ve geleneksel Arjantin tango müziğini oldukça fazla geliştirmiş bir orkestra şefi ve kemancı. Genç yaşlarda bir tango starı olmuş. Tangolarındaki özellik ritmin çok ön planda olması. Jorge Valdez ise 1932-2002 yılları arasında yaşamış bir şarkıcı ve besteci. Buenos Aires'te dünyaya gelmiş. Küçük yaşlarda müzikle uğraşmaya başlamış. 10 yaşındayken annesinin ona piyano çalmasını önermesiyle yeteneğini geliştirmiş ve hızla ilerlemiş. Ancak piyano dışında en büyük tutkusu şarkı söylemek olan bu müzisyen ilk başlarda aile ve arkadaş toplantılarında, daha sonra da şehir lokallerinde şarkı söylemeye başlayarak ön plana çıktı, kendinden bahsettirdi. Juan D'Arienzo Orkestrası'nda uzun yıllar şarkı söyledi ve birlikte birçok önemli şarkının kaydına imza attılar. Güney Amerika'daki pek çok mekanda popüler oldular ve konserler verdiler. Jorge Valdez için tangonun cinleriyle irtibata geçen büyük vokalist diye bahsediliyor ve şimdi bu önemli vokalistten ve Juan D'Arienzo Orkestrası'ndan 4 tango dinleyeceğiz. 1960'lı yılların başlarında kaydedilmiş bu tangoların 4'ü de. İlk dinleyeceğimiz şarkının adı El Último Café, ardından Remembranzas gelecek, daha sonra Quiero Verte Una Vez Más adlı şarkıyı dinleyeceğiz ve son olarak da Amigo Bandoneon gelecek. Juan D'Arienzo ve Jorge Valdez sizlerle. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste, en un adiós de azúcar y de miel. aquel café que el amor, que el olvido, que el vértigo final del rencor sin por qué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de miel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final del rencor sin por qué. Así con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en la lontananza, mas no me puedo resignar. De recordar después de tanto amar esa dicha que pasó flor de una ilusión. Nuestra pasión se marchitó. Torna dulce bien a nuestro amor y volver a florecer nuestro querer como aquel sol. Rondas. Ronda. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer nuestro querer como aquel. Conversar con los recuerdos, pena de esperarte y de llorar en este encierro. Tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte. Cuando vida moriré para olvidarte. Quiero verte una vez más, amada mía, y extasiarme en el de tus pupilas. Quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover la ceniza de un amor. Quiero verte una vez más. Estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más. En mi agonía un alivio sentiré y olvidado en el rincón más tranquilo moriré. Ronda. Quiero verte una vez más. Estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más. En mi agonía un alivio sentiré y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré. Un alivio sentiré y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré. ruleta del destino, jugué mi suerte, se dio al revés. Yo te busqué por no perderte, pero fui inútil, no te encontré. Quise borrar lo amargo del fracaso que me arrojó a la fría soledad, contándole mi angustia al fuelle que a veces sin querer me vio llorar. Amigo bandoneón, hoy vuelvo como ayer a estar junto a tu lado en esta noche cruel, al escucharte a vos el tango que toqué. Su dulce melodía jamás la olvidaré. Yo sé que cuando oiga la voz del bandoneón aumentarán su pena, su angustia, su dolor. Amigo bandoneón, por ese amor de ayer quiero tocar el tango que nunca olvidaré. Ronda. Amigo bandoneón, hoy vuelvo como ayer a estar junto a tu lado en esta noche cruel, al escucharte a vos el tango que toqué. Su dulce melodía jamás la olvidaré. Yo sé que cuando oiga la voz del bandoneón aumentarán sus penas, su angustia, su dolor. Amigo bandoneón, por ese amor de hacer quiero tocar el tango que nunca olvidaré. Amigo bandoneón, por ese amor de hacer quiero tocar el tango que nunca olvidaré. Juan Darienzo Orkestrası eşliğinde Jorge Valdez seslendirdi El Último Café, Remembranzas, Quiero Verte Una Vez Más ve Amigo Bandoneon adlı bu şarkıları ve sırada tango külliyatının unutulmaz müzisyenlerinden Pedro Laurens var. Pedro Laurens 1902-1972 yılları arasında yaşamış bir bandoneonist, besteci ve orkestra şefi. 20. yüzyılın başlarında hızla büyümekte olan Buenos Aires'te doğan Pedro Laurens, çocukluk yıllarını Villa Crespo adı verilen mahallede geçirdi. Çok renkli bir sosyal çevre içinde İspanyol, Yahudi, İtalyan, Arap ve Türklerin oluşturduğu Compadritos ve Malevos adı verilen sert adamların bulunduğu bir ortamda büyüdü. Bu mahalle Conventillo adı verilen bir ya da iki katlı, birkaç odalı, insanların kalabalık ve kötü şartlar içinde yaşadığı evleriyle ünlü olan bir bölgeydi. Daha çocuk yaşlardayken keman dersleri almaya başladı. 15 yaşında Montevideo'da yaşıyorken kardeşleri Felix ve Eustaquio'nun ihtiyacı nedeniyle bir bandoneon satın aldı. İlk başarılı performanslarını da daha sonraları çok ünlü birer keman sanatçısı olacak olan Edgardo Donato ve Roberto Zerillo'nun bulunduğu bir orkestrada gerçekleştirdi. Bunun ardından çeşitli orkestralarda yer alan Pedro Laurens, 1925 yılında daha sonraları tango müziğine devrimci değişiklikler getirecek olan Julio de Caro'nun sekstetine katıldı ve kariyerinde büyük bir adım atmış oldu. Bu sekstetteki diğer bandoneon müzisyeni Pedro Mafia ile tango tarihinin en dikkat çekici ikilisini oluşturarak birçok önemli kayda imza attı. 1926 yılında Pedro Mafia orkestradan ayrılınca Pedro Laurens birinci bandoneonist oldu. Julio de Caro ile geçen şöhretli yıllar sonrasında enstrümental tangonun yeni bir stil gerektirdiğini düşünen Laurens, 1934 yılında kendi orkestrasını kurdu. Tango müzik tarihinde önemli bir kişilik olan Laurens, her iki elini de yetenekli bir şekilde kullanabilen, performanslarında enerjik ve şiddetli bir stile sahip, mükemmel sound'u ve tekniğiyle gerçekten çok önemli bir bandoneon müzisyeniydi. Unutulmaz bestelere de imza atmış olan Pedro Laurens'den 3 şarkılık bir Milonga tandası dinleyeceğiz. Önce Milonga Compadre gelecek, ardından Yo Soy de San Telmo ve son olarak da Milonga de Mi Flor gelecek. Dinliyoruz. Que son, porque esos tiempos eran como hechos pa' compadrear. Ronda. Barrios para dejar un verso para las madres y mozas de mi ciudad. Yo soy un cantor sincero, sencillo y sentimental. Trabajo como el hornero y canto como el zorzal. Siempre supe respetar al que hablo y trato conmigo. En San Telmo me conocen por cantor y buen amigo. Si hay que calmar el dolor del que vive padeciendo, soy primero en la ocasión para aliviar su corazón. Conmigo en San Telmo me conocen por cantor y buen amigo. Si hay que calmar el dolor del que vive padeciendo, soy primero en la ocasión para aliviar su corazón. Música. Con revuelos de percales las mozas la bailaron en las floridas tardes del viejo Montserrat. Venga, vea este corte, pregonaba algún taura al mandarse un redoble sobre el piso de tablas, dedicando a la reunión como una flor su compadrada, retador en la intención de deslumbrar con sus hazañas. Lindos tiempos aquellos del fandango orillero, al compás de un milongón que para más fue de mi flor. Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmış olan bir ronda programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Engül Atamert. Haftaya yeni tandalarla yeni bir ronda programında buluşmak üzere hoşça kalın diyoruz. Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert.